बसर फिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, इन खाली खाली जेब में इरादे बेहिसाब है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब है, सजा दे मेरी राह तू, खोल दे अपनी बाहें तू, मुझे तू आजमा जरा।